जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान करें हम, सिमरे मंत्र तिहारा, हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर, कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। शंख नाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया, युग युग से ये सृष्टि नाचे ऐसा डमर बजाया। तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में, दुख पावे संसारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। अपहरण कर लेता ये त्रिशूल तिहारा, तेरा नाम जपे से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता, आए शरण तिहारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी।